یزید این سر سر عالمین است، شرمیز خدا کن این سر حسین است. قلب مصطفی خون شد، فاطمه پریشان شد، آه از دل زینب، آه از دل زینب. از کین مزن چوب بر این لب و دندان، در پیش دو چشمه این غم زده طفلان. بنگر به یتیمانش، بر زینب نالانش، آه از دل زینب، آه از دل زینب. جز خواندن قرآن جرم او چه باشد؟ با قاری قرآن این روا نباشد. فکر روز عقبا کن، یا حیاز زهرا کن، آه از دل زینب، آه از دل زینب. ای یزید این سر سر عالمین است، شرمیز خدا کن این سر حسین است. قلب مصطفی خون شد، فاطمه پریشان شد، آه از دل زینب، آه از دل زینب. حسین جان، حسین جان، قلب مصطفی خون شد، فاطمه پریشان شد، آه از دل زینب، آه از دل زینب. قلب مصطفی خون شد، فاطمه پریشان شد، آه